بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كان تاريخ 5 من ربيع الأول مواقع 1443 katika darasa ya kitabu kashfu shubuhat lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Tulifikia qawl al-musannif rahimahullah ta'ala قال فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. Haya maneno ya Imam al-Mujaddid rahimahullah yametanguliwa na maneno ambayo tuliyasoma katika darasa iliyopita aliposema wal-kuffaru al-juhalu ya'lamuna anna murada an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi hadhihi al-kalimati huwa ifradu Allah ta'ala bit-ta'alluqi wal-kufru bima yu'badu min dunillah والبراءة منه فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولي وشركين أليتمير زكواه متوم صلى الله عليه وسلم كتكما قريش ولكوا ويليوا kuwa makusudio ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwalingania katika la ilaha illa Allah ni kuwa wampokeshe Allah katika ibada na wakanushe vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah bali na wajitenge navyo. Na ndio kwa sababu hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiwalingania katika la ilaha illa Allah jawabu lao ilikuwa kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, aja'ala al-alihata ilahan wahida, hivi huyu amefanya miungu yote hii tunayoabudu ibakie anayeabudiwa kwa haki ni Mungu mmoja peke yake. Inna hadha la shay'un ujab, hili ni jambo la ajabu sana. Kwa kumbe walielewa nini maana la ilaha illa Allah. Na ndio hapa akafatilia al-Imam al-Mujaddid na maneno haya akasema fa idha arafta, ukishajua kwa hayo tulotangulia kuyataja, anna juhal al-kuffar, kuwa wale majahil wajinga katika makafiri, yaarifuna dhalika, waelewa maana la ilaha illa Allah nini, kuwa ni kumpokesha Allah katika ibada. Falajabu, jambo la kustaajabisha, mimman yad'i al-islam, katika wale wanaodai uislamu, wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhihi al-kalima ma 'arafahu juhalu al-kafara, na hajui katika tafsiri ya hili neno lile walilolifahamu wale wajinga katika makafiri aliyotumilizwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Bimaana wale wakajua tafsira la ila Allah kuliko yeye. Hili jambo la ajabu sana. Bali yadhunnu anna dhalika huwa talaffuz bihurufiha min ghairi i'tiqadi alqalbi li shay'in min almaani. Bali wengine wadhania kuwa ni kutamka zile herufi tu kwa mdomo bila ya kuitakidi kwa moyo wako chochote katika maana. Qala al-'allama al-Fawzan wa hadha min a'jab al-'ajab, katika mambo ya kustaajabisha sana. أن جهال الكفار والمشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أن معنى هذه الكلمة هو إخلاص العبادة لله وترك عبادة غيره. جنب لكستاجبيش نقوى ولم جاهل كتك كفار نوشركين wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam walijua kuwa maana ya hili neno la ilaha illallah ni kumtakasia ibada Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha kuabudu vyovyote visivyokuwa Allah. Falidhalika imtana'u 'anil nutqi biha tahashiyan litarki ibadati alihatihim wa ta'assuban li batilihim. Na kwa sababu hiyo walikataa kuitamka hii kalima, sababu walikuwa hawataki kuacha kuabudu miungu yao, walikuwa na taasub na ile batil waliosimama nayo, kwa hawataki kuitamka hii kalima. Waman yad'u al-islam al-yawm la yafhamu anna ma'na hadhihi al-kalimati huwa tarku ibadati al-qubur wal-adrihati وإخلاص العبادة لله. نا وكيانغاليا باذي ونوداي اسلام ليو هو فهم ما ناهي كلمة لا إله إلا الله نكوى وواتي كوابود مكبوري نومتكسي الله سبحانه وتعالى عبادة. يوزكان وكمونا منتو تمك لا إله إلا الله مرنينجي kwa siku, tamka mara nyingi, lakini bado amebakia katika ile shirki yake anayofanya, vile vile katika shirki. Wala hajali kuwa atamka huku agongana na vitendo vyake na yale matamshi anayotamka. Waljam'a baina ad-diddain, na wala hajali wala haoni dhiki yeye kukusanya baina ya vitu viwili vinavyogongana, التوحيد والشرك. فصار جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إكوا ولمجاهل كتك مكفيري أديو تمرز وكوام تمرز سلم ومفام زيد معنى لا إله إلا الله كلكوه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصار هذا المدعي للإسلام يظن أن المراد بهذه الكلمة هو النطق بحروفها من غير اعتقاد لمعناها، فصار يردد معها دعاء الأموات والمقبورين ليلا ونهارا. إكوهو أن يدعي الإسلام أذانك ومكسودي يهي كلمة نكتمك زي الحروف بكياك بلا كويتكيدي kuitakidi maana yake. Ikawa akariri hili neno la la ilaha illa Allah huku upande wa pili aomba maiti, aomba makaburi usiku na mchana. Bali kuna mashairi ya sawa watunga wao katika kuonyesha kuwa tutabaki katika hili tunalifanya, kama ule mmoja msudani akasema banadihim banadihim banadihim, mtawaomba mtawaomba tena nitazidi kuwaomba, yani sitoacha mimi kuwaomba, kila nikipatwa na shida nitawaita wao ni waombe. Shida yote ikitokea elekea kwao, si kwa Allah, waelekea kwa wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili limezoeleka kwa watu wa batil. Hata leo ukiwaambia kuhusu bid'a ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, uzushi huu, utawasikia wasema nini? Wametunga nyimbo, nyimbo aswa. Ndio mmoja anaambia, wewe mbona wajisumbua bana, wazungumza hawa watu na ndio wazidi, na kila nyimbo kisema ndio wao wasema wazidi. Ikiwa utakuwa na mawazo hayo, itabidi إذا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يندلوي لتنهون عن المنكر. كنين كسبب تسمى تواجهي بدعة Hivi ukikataza pombe ndio itawacho kuuzwa, watu watukunwa tena? Tuseme tutoe khutba hapa kuhusu kunwa pombe ni haramu, Allah ameharamisha. Pale pale ukimaliza khutba ndio watu wote watolewa, wako wanaolewa. Sasa tuache kuzungumzia kuhusu hii dhambi kwa sababu kuna watu walewa, au kazungumza kuhusu wizi, au kazungumza kuhusu dhulma. Kwa sababu watu hawaache dhulma, basi wacha kuzungumza kuhusu dhulma. Haya ndiyo matatizo yaliyowapata ashabu sabt. Wale wenzao wakawaambia, lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum 'adhaban shadida. Wale jamaa wakawajibu wale walikuwa kikataza munkar, qalu ma'dhiratan ila rabbina. Na sisi pia tutafanya hivyo, tutawakataza ili kesho tukiulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tutasema sisi tulikataza. Tulikataza ikiwa wao kufuata ni wao. Wako katika mitume wa Allah ambao walilingania katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na hawakupata hata mfuasi mmoja, na walikuwa kikataza shirki. Nuh alayhi salatu wassalam alikuwa akiwakataza umma wake kutokamana na shirki miaka 950. Wama amana maahu illa qalil. Kwa hili lilimfanya aseme kuwa basi kama hawachi basi mimi sikatazi tena. Hapa hapa tu. Tabaki hapa hapa tu. Tutawaambia mmoja katika maidi. Wako wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia hidayah na tawfiq, basi watarudi katika haki. Na wako wale ambao watabakia, lakini wabakie wakiwa wajua wako katika makosa. Kwa hivyo akataja hapa kuwa baadhi yao hudhania kuwa ni kutamka hii kalima tu kwa maneno tu ikawa iwakariri huko omba maiti na yasema la ilaha illallah, bali aweza kufanya itikafu kwenye kaburi pale huko amombole maiti, huko ameshika tasbihi yafika kwenye mguu kule, amenyosha mguu anaitia kwenye gumba kule kama ndoano vile inavurushwa na mshipi, kisha buruta la ilaha illallah la ilaha illallah, kisha hapo hapo yageuka ya sidi fulan amuomba hapa hapa tamka la ilaha illallah, hapa hapa omba maiti. Wafanya wafanya mambo. Qala al-Imam al-Mujaddid wal-Hadiqu minhum yadhunnu anna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbiru al-amra illa Allah. Yule mwerevu katika wao ukimwambia nini maana la ilaha illa Allah, asema hakuna mwenye kuumba wala kutoa riziki wala mwenye kupanga mambo yote yanayojiri katika ulimwengu isipokuwa Allah. Qala al-Allamah al-Fawzan kama dhakara dhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi ar-risalah at-tadmuriyyah wa ghayriha an ulama' al-kalam anna al-ilaha 'indahum huwa al-qadir 'ala al-ikhtira' يعني هو الذي يقدر على الخلق والرزق والإحياء والإماتة ويبنون عقائدهم على هذا ويفسرون لا إله إلا الله بهذا المعنى ويجعلون التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية وهذا غلط عظيم. الشيخ الفوزان اسم كما ألفتاج شيخ الإسلام ابن تيمية كتك كتاب شاك الرسالة التدمرية نفتاب من جنيفي kuhusu wanaovioni wa falsafa ulamaul kalam kuwa wao Mungu anayeabudiwa kwao nani yule, yani maana la ilaha illallah kwa wao ni yule aliye na uwezo wa kuumba, uwezo wa kutoa riziki, aliye na uwezo wa kuhuisha kufisha, kisha wakajengea itikadi yao katika hii maana. Kwa hivyo kafasiri la ilaha illallah kwa tauhidur rububiyyah, wakaifanya tauhid ambayo mitume wameilingania ni kuwalingania watu kujua kuwa Allah amewaumba, Allah ndiye apa riziki, Allah ndiye mwenye kuhuisha, ndiye mwenye kufisha. Na kwa kweli hili limewashughulisha watu wengi sana leo. Tizama, kuna baadhi ya misikiti utakuta imebandikwa chati kubwa, ile chati imetaja pa au imeweka picha pale, samaki ameandikika Allah, chapati imeandikika Allah. Msioni mzaha, ni hivyo, chapati imeungua hivi sema inaandikika Allah. Na makumbuka ilifanyika pia hapa, sijui kulipiga radi wapi, mimi sikuwahi kwenda kitambo, sisi watoto, sehemu za majengo gurahi hapa, sema inaandikika Allah, sijui na mti imeandikika Allah. Sasa utaona, waangalia ile, wakapiga picha zile wakabandika. Hivi niulize, hapa imeandikika Allah, Allah, Allah, ni tauhid gani ipata? Hakuna zaidi ya tauhid rububiyya, kuwa Allah yupo, sio? Allah yupo, alhamdulillah. Hakuna mtu ambaye ajui kuwa Allah yupo, hata wale wanaokanusha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, wao wajua kuwa Allah yupo ndani nafsi zao. Ni maneno na porojo tu wazungumza, ambayo hayana msingi wote. Lakini Allah amemuumba huyu mwanadamu ndani ya nafsi yake tauhidur rububiyya, yuijua kwa ajua kuna yule aliyemuumba, la sivyo. Kuna watu akili zao ndogo sana. Wewe huu ulimwengu unavyouona unavyokwenda, kisha wasema hakuna aliyeumba, jua la toka upande wa mashariki nenda magharibi, hebu zuia. Kama hakuna aliyeumba wala hakuna anayepeleka, zuia. Usiku na mchana, zuia wewe mchana ubakie. Huwezi kuzuia wakati bwana. Kuna mengi wayaona wewe katika ulimwengu. Upepo, hebu nani aweza kupeleka upepo? Upepo ukaje ukavuma mpaka ukawa watupa magari na nini kwa nguvu kabisa. Hakuna upepo huo. Mara ngapi wapata tena katika nchi zao hawa kufaru? Mara ngapi wapigwa na vimbunga vinavyoharibu majumba yao na vipando vyao? Wauzuie kama hakuna anayepeleka. Kwa haya maneno porojo tu. Hakuna yoyote katika wanadamu ambaye hajui kuwa kuna yule aliyemuumba. Na falsafa wanazozitumia ni hizo hizo za kipuzi kipuzi tu, za kusema kuwa kwani wewe ushamuona. Na mimi nikawaambia tu, huyu sahadi tu, mtu kama huyu sahadi tu. Kumbe ile nguo aliyoivaa yeye hakumuona, pengine alitengeneza nani. Kwa hivyo inkuja yenyewe hiyo nguo, imejishona ikaja kwako ikafit kwenye mwili wako kavaa, sio? Simu unaoibeba humjui yule mjapani aliyetengeneza. Kwa hivyo haina mtu aliyetengeneza. Hapo hapo atakwambia yuko ushamuona. Sijamuona. Sasa kwani lazima umuone yule aliyetengeneza ndio ujue aliyetengeneza? Wewe hupita katika nyumba ukaiona imejengwa vizuri sana ukasema hapa yule architect aliyeandika hii plani, alafu na yule mjengaji aliyejenga na wale mafundi, hukumuona hata mmoja wewe. Wala ukiulizwa nani hujui, lakini wasifu. Basi akili zetu ziwe ndogo namna hiyo, tuseme mbingu na ardhi na jua na mwezi na nyota na nini vyote vilivyoko, upepo nini, bahari na wanyama walioko ndani, na wewe wafia anfusikum afala tubsirun, kisha ja kuzungumza maneno ya kipuzi kama kusema kuwa hamna Mungu. Haya maneno ambayo hayana maana, hata tusijishughulishe nayo. Lakini hapa katika maana la ilaha illa Allah, si maana yake kuwa hakuna mwenye kuumba isipokuwa Allah. Hili ni jambo ambalo watu, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Ili walikuwa wakisema kufaru Quraysh, ukiwauliza nani aliyewaumba sema Allah. Na haya maneno tuyakariri mara nyingi sana yaeleweke. Asema fa idha kana hadha halu alalimi minhum fa kaifa bil jahil. Wallahi maneno mazito Sheikh al-Fuzan. Ikiwa hii ndio hali ya mwanachuoni katika wao, watu wa falsafa, vipi itakuwa hali ya yule ambaye ni mjinga hakusoma? Hali yake itakuwa vipi? Wama hadha illa min qillati lihtimami bidawati tawhidi wa taqlidi al-abai wal-ajdadi wal-iktifai min al-islami bimujarradi l-intisabi li-aghradin wa ahdafin duniawiyya Allahu a'lamu biha. Asema hili halikufikia hapa illa min qillati lihtimami bidawati tawhid, isipokuwa kwa sababu ya uchache wa kuwa na ihtimam na da'wa ya tawhid, ule ukweli Da'wa yatakikana iwe itajengewa katika huu msingi adhimu wa kulingania watu katika tauhid. Na hapa ndiyo mara nyingi ukumbushana na wale ndugu zetu ambao pia wasema wao wajinasibisha kuwa ni katika Ahlus Sunna, basi huu msingi waulinganie. Watu wengi hawafahamu tauhid, wengi sana. Usiseme watu waelewa, wallahi ni masuulia makubwa mbele ya Allah. Kuna wengine walipoambiwa hawalinganii katika tauhid, hawalinganii katika tauhid, wakaweka durusi za tauhidi pembeni kando kwa watu kadhaa tu. Wallahi na wengi katika hawa hawafanyi hivi isipokuwa kuogopa kuwa mimi nikisimama nikilingania katika tauhidi nitaonekana, yule bwana aingilia watu, simuona shanza kuharibika yule, ankuwa mkorofi, alikuwa anaanza vizuri kisha anaharibika, anaanza kuwafuata watu fulani, kwa sababu watu hawapendi kulinganiwa katika haki. Mpaka mtu aweza kusema mbona hawa watu wachukiwa namna hii? Ndivyo ilivyo. Kwa hivyo da'wa ya tauhid watu wasifanye mahamashi, bali naweza kusema kama alivyosema Sheikh Rabia hafidhahullah, sasa hivi katika asri hii tunaoishi yatakikana 99% katika da'wa ielekezwe katika tauhid, 1% ipeleke katika mambo mengine, kwa sababu bila ya tauhid huingii peponi wewe, na ukifanya dhambi ya shirk wakaa milele ndani ya moto wa jahannam. Vipi wewe walingania katika dini ya Allah, huwaonei huruma hawa watu, ukawatizama ukasema kuangalia umma wa watu wakipatwa na shida waenda kuumba makaburi, na watu wavaa kanzu na kofia nzuri, ndugu zetu tu tuswali na wao, wewe huwaonei huruma bana? Wawache waseme maneno yako makali, lakini yatakuja kuwafaa. Hivi ndivyo ilivyo. Hata ukienda hospitali waweza kuambiwa haya maradhi yako yataka operation tena kubwa, ukakatwa na daktari, hakupendi akukata, aende kwenye yale maradhi akayakate, ayatoe yale maradhi, kisha akushone, kisha ukae miezi wewe watibiwa polepole na madawa maumivu yanayokupata. Sasa mtu kama huyo maumivu anayempata sema yule daktari mtu muovu sana, anipasua bwana kantoa maradhi bwana, utasema hivyo? Wakati mwingine yabidi iwe hivyo, ndio yale maradhi afanye nini, yatoke. Kwa walinganizi wawaonee huruma watu, wawalinganie katika tauhid, wawasomeshe tauhid bitafsil, si bandika bandika juu kwa juu hivi, bitafsil, kitabu cha tauhid cha kwanza hiki أقل شيء وسمش الأصول الثلاثة القواعد الأربعة الأصول الستة نواقض الإسلام يلا يلا كتاب التوحيد مم ينقول ما كتابه بزور كبيسة كتكوا سمش واتو التوحيد كتاب التوحيد شو شرح الشيخ الفوزاني ده ملخص وسمش واتو وانقلي نمن جاني أمة وكيفام التوحيد تبلكا ها من نزوم الشيخ الفوزان سم هايا hayakuwa isipokuwa kwa sababu ya ihtimamu imekuwa ndogo katika jambo la tauhid. Wa taqlidil aba wal ajdad, na watu kuwaiga mababa na mababu tu, yani uislamu wake mtu ametosheka kuwa mimi mmezaliwa muislamu. Mara ngapi tushawasikia, wallahi kuna wengine watu wa Mombasa hii wazungumza kwa kibri kabisa kuambia wenzao kuwa mimi bwana ni mwenyeji katika hili, wewe mpangaji wewe, wallahi mtu wazumza maneno istiza kama haya. Sisi Waislamu wakuzaliwa ukimwangalia hajui chochote katika Uislamu isipokuwa kile alichokuwa waona watu wafanya na yeye wafanya, lakini angalia awabeza na kuwadharau wenzake, bali aweza kumwambia mtu hivi hivi kwa maneno ya dhihaka hivi na istiza kuwa wewe mpangaji tu katika hii dini, sisi ndio wenyewe wenye nyumba sisi. Kwa nini nazaliwa mimi, nazaliwa Muislamu bwana, uniambii chochote? Masala si wewe kuzaliwa Muislamu, masala ni wewe kuusoma Uislamu ukauelewa Uislamu ukautabikisha katika maisha yako. Aweza kuingia mtu katika Uislamu katika utu uzima akaufahamu kuliko wewe. Kwani masahabu waliingia katika Uislamu katika hali gani? Hilo liko ni watu wazima, na kuna mfano kama wao katika kuuelewa Uislamu? Hakuna. قال والاكتفاء من الإسلام بمجرد الانتساب mtu atoshika na uislamu basi tu kujinasibisha yeye muislamu basi لأغراض وأهداف دنيوية وما لنغو ما لنغو كدنيا دنيا تو الله أعلم بها من غير تعرف على الدين الحقيقي الذي أساسه التوحيد الخالص بلا يكوي جوا هي ديني كو حقيقة واكي هاي جوي هي ديني ديني أما مسنجي واكي نكم تكسي الله سبحانه وتعالى عبادة توحيد sawe wa shindwa kwa mfano mlinganizi alingania miaka nenda miaka rudi miaka nenda kitabu kimoja cha tauhidi mtu afundishe wewe walingania katika nini wewe walingania katika nini kitabu kimoja cha tauhidi mtu afundishe miaka pengine mtu yuko miaka 20 mbona wewe ule mashallah afanya da'wa hebu nikuulize swali umesomesha vitabu vingapi vya tauhidi alafu mtakao jiona wajua wale wajiona somesha somesha baba tukwambia min kulubina kutoka ndani ya nyoyo zetu twajua muna mengi mmepinda mahizbi basi somesheni hii tauhidi bwana umma waangamia wengi katika watu waingia kwenye shirk wengine kwa kutojua wengine kwa kujua sasa yahitaji msikiti uweza kuona kutoka ujengo uweza kuambia huu msikiti una miaka 40 khutba kuhusu tauhid na kukataza shirki siku moja itolewe na wasikilizaji wao wamekaa khutba ilikuwa nzuri kwa sababu kulikuwa na visa basi visa vitatolewa pale basi kwa hiyo nasaha kwa ndugu zetu hapo hebu linganieni katika tauhid jamani walinganieni watu katika tauhid sababu ndio msingi wa Uislamu ikiwa muislamu haielewi tauhid wallahi yatakhabbat utamuona leo aingia kwenye shirk akbar kesho aingia kwenye shirk asghar katika matamshi yake kesho kuto aingia huku kesho kuto aingia kule afikiwa na mauti katika hali kama hii wallahul musta'an allahul musta'an wallahi kuna baadhi ya watu maimamu wa misikiti waona munkar wacha munkar wa bid'ah munkar wa shirk kisha mtu waambia kwa nini bwana huambii asema hawakubali hata nikiwaambia na pia nikiwaambia nitawakosa yani wataniondokea mtu asema hivi hivi awaona pengine labda wanaokuja misikitini watoto wao wavisha mahirizi vikuku sijui vya chuma sijui wafanya nini mambo ya kishirikina yuwayaona wazi pengine amuone yule mtoto yule pale apita amevikwa mambo kama haya na mtu kimya azungumzi kabisa kuwajulisha jamani hili nikosa kimya na lau kama wewe utaomba unaomba ruhusa nizungumze hapa niwaeleze watu kuhusu shirk na kuhusu tauhid na shirk wewe utakuleta fitna katika msikiti. Kwa hivyo yule imamu aweza kukaa pale miaka 30 watakufa watu wangapi katika itikadi chafu kama hizi? Fi bahri 30 sana. Watakufa watu wangapi na itikadi chafu kama hizi? Kuna mashuhudia wallahi kuna mashuhudia kwa wale ambao Allah amewapa ufahamu. Utakuja kuulizwa. Falanasalanna alladhina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin ikiwa mitume wa Allah wataulizwa. Wewe ukabeba ilmu ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam kisha ukaificha wakati yahitajika kubainishwa haswa katika wakati huu tunaoishi. Hizi ni nasaha za al-Allama al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala katika jambo ambalo ni muhimu sana sana, jambo la kulingania katika tauhid. قال العلامة المجدد فلا خير في رجل هكون خيركم تهوي جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله مجاهل كتكما كفيري وكي قريش والي وجو زيدي مانا لا إله إلا الله كلكوه لا خير فيه لا خير فيك أيها المسلم إكيو أبو جهل أيليو كتك توحيد كلام بچوه وليه هنا خيري kuna faida gani kuwa wewe ni Muislamu alafu hutaki kusoma Uislamu, bali hutaki kusoma jambo ambalo la msingi kabisa katika Uislamu? Tuatizame makini, kila mmoja ajijua nafsi yake. Tu wejiulize, jiulize ndugu yangu Muislamu, mimi Muislamu kweli? Je, nimeusoma Uislamu? Alafu naomba ujiulize swali, umesoma vitabu vingapi vya tauhid ili uelewe tauhid? Jiulize hili swali. Ikiwa hujasoma hata kitabu kimoja wala hujajishughulisha na kujifundisha tauhid, uko kwenye hatari ndugu yangu Muislamu, wallahi uko kwenye hatari. Usiseme wajua tauhid, usiseme wajua tauhid, la la la, hata kama waijua ni lazima uisome. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu, awaita nani hapa waliwamiza, aminu billah. Ah, siwashaamini sasa, waamini vipi? Ndio hapo za kufanya tajdid katika imani yako na tajdid katika kujifundisha Uislamu wako daima, usisimame. Na hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwafanyia masahaba mpaka yuondoka duniani. La'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, aw kataza kitendo alichokifanya mayahudi na manasara ukalaaniwa, kufanya makaburi ya mitume wao kuwa misikiti. Hii hadithi iko wazi kabisa, sijui kwa falsafa gani hawa jamaa mashekhe zao waweza kuwa kinaisha kuwa ni sawa kuweka makaburi ndani ya misikiti baada ya maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya maneno haya yako wazi kabisa, na bado utapata, bali waweza kushindana likajengwa kaburi kubwa kama kioski ndani ya nini, ndani ya msikiti, kama katika ule msikiti wa Mackinnon Road pale barabarani pale, kuona pale ndani kuna jikaburi hilo kubwa kweli kweli, Sheikh, kama jingamia limelala kubwa. Kipita pale hawa jamaa huulizana, vipi, umsalimia pale, umepitia pale? Ana sawa, we shauri yako wewe, we pita tu pale, sijui ukapatikana na jambo wewe. Ah, basi awe atapatikana na pancha, hata ulipita basi waona unkataa kupita pale. Eh, jamaa, hivi maisha yetu yapelekwa na maiti alikufa sijui miaka mingapi iliyopita huko? Subhanallah. Sasa hizi itikadi haziwezi kuondoka mpaka watu wafundishwe nini? Wafundishwe tauhid. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.